Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle bu derste zincirleme, bir kısım günahların birbirini tevhid etmeleri neticesinde en son günah, en son maraz, en tehlikeli bir maraza dikkatinizi çekecek, kısaca üzerinde duracağım onun inayetiyle. Bir evvelki derste size içtimai hayatımız için, şahsi hayatımız için kimin zararları üzerinde durduğum onu anlatmaya çalıştım. Fertler arasında kim, nasıl korkunç bir hastalık, bir kanser, bir seratan evvela her bir yer bitirir, tüketir. Bazen karşı tarafa da zararı geçer. Öyle de milletler ve devletler arasında aynı derecede tehlikeli. Bazen kin devletleri birbirine düşürür, milletlerin huzurunu kaçırır. Cemaatlere kin, cemaatlerin birbirine kini, cemaatleri birbirine düşürür ve huzursuz eder. Hariz-i amit demeyeceğim. Ama bir fikir verebilecek mahiyette kinin üzerinde durmaya çalıştım. İnsanın sıfatı olmayan bir huy, bir sıfat üzerinde durmaya çalıştım. Ve şu hususu da intikal ettirdim, atalarımız kine, devenin kini demek suretiyle onu hayvana layık bir sıfat görmüşler. İnsan olmak isteyen, insanlık yolunda say ve gayret içinde bulunmak isteyen kalbini temizlemeli, temiz tutmalı. İçinde kinin ve nefretin hükür verme olduğu bir kalp Allah ona iltifat etmez. Selim kalplere Allah iltifat eder. Halim kalplere Allah iltifat eder. İnsanlara karşı garazdan, kinden ve nefretten mualla ve müberra olan kalplere kim bilir belki bir saniye içinde Cenab-ı Hak iltifatla 50 defa, 60 defa, 100 defa bakar. Ve onun her bakışı o kalbe ayrı bir onarım getirir, ayrı bir tamir getirir. Ayrı bir farklılık, ayrı bir güzellik kazandırır. Öbür alemde de Allah sadece kalbi selim ve halimlere bakacak. Malla menelle gideceksiniz oraya. Büyük dertlerle ve alayışla Allah'ın huzuruna çıkacaksınız. Fakat bunlardan hiçbirisi belinizi doğrultmanıza yardım etmeyecek. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ Mahşerde belki insanlar arasında ve insanların ağzında tek söz, tek kelam, tek beyan budur. Bugün sadece selim kalp fayda verir. Birine karşı haset etmemişin, kıskançlık duymamışın, kalbinde kin beslememişin, gazapla hareket etmemişin, kötü huyları ve kötü düşünceleri kalbinden çıkarmışsın. Zira kalbini Allah'ın, Allah tecellilerini tak kuracak mualla bir mevki haline getirmişsin. O gün Allah onu boş bırakmayacak. Bugün sen gönlünde ona yer verdiğin gibi o gün o rahmeti içinde sana bol bol yer verecek. Kalbi selimle gidenler ancak kurtulacaklar. Kalbine Cenab-ı Hakk'a ait umvi duyguları yerleştirenler o gün sultan olacak, bay olarak haşr olacaklar. Burada nice sultan yaşamışlar var ki kalbini kontrol etmediği için, içine girip çıkandan haber olmadığı için o gün dilenci ve geda olarak haşr olmaya mahkum olacaklar. Rabbim burada sultan, orada perişan yaşamadan bizleri masum ve mahfuz buyursun. Kendi nazarımızda ve bazılarının nazarında bizi büyük gösterip de orada kendi nazarı uluhiyetinde hakir ve ayaklar altında payman olmadan bizi masum ve mahfuz buyur. Kin, arz ettim, fertleri ve cemaatleri yıkan bir hastalıktır. Siyasi gayri siyasi grupları birbirine düşüren bir hastalıktır. Ve sonra birbirlerine düştükten sonra sadırlarına şifa versin diye sudan bahanelerle meselelerine meslek bulmaya çalışırlar. Şer'i bir kaide bulup da hayvani duygularının altına yerleştirmek isterler. Esas bağışlayın hayvani hisler kalplerine hakim olmuştur. ve bunun gereği olarak fenalık yapmaktadırlar. Yaptıkları fenalığı meşru göstermek için işe İslami bir veçhe, dini bir veçhe vermek, bir kaide bulmak ve kendilerini mazur göstermek isterler. Hiç olmazsa bu ikinci kabahati yapmasalar. Hiç olmazsa deseler ki kin tutuyoruz. Mümine karşı içimizde nefret barındırıyoruz. Alev alev bizi yakacak olan bir hasede intikam ediyor neticede mesela. Fakat bu bizim hayvani hislerimizin gereği. 24 saat içinde uğradığımız menzillerden bir tanesi olan hayvaniyetin üzerimize hükmetmesinin gereği. Nebatiyetinin hükmetmesinin gereği. İnsan-ı kamil olamamanın, Hakk'ın marifetine erememenin, Cenab-ı Hakk'ı gerektiği gibi bilememenin, Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı tanıyamamanın gereği, izahit vehimi duyguların üzerinize hükmetmesinin gereği, deseler kabahatlarını itiraf etseler, ikinci günaha düşmeden kurtulmuş olacaklar. Bu derste de Rabbimin inayetiyle başta arz ettiğim gibi kıskançlığa temas edeceğim. Nefsimi de bu türlü hastalıklardan tebliğ edemediğim, kurtaramadığım için cemaat üzerinde ne derece tesir edeceğini bilemiyorum. Rabbim liyakatım olmadığı halde ehli cennete lütfedeceği kalp temizliğiyle beni ve sizi serfiraz kılsın. Sizin itibarınızla, sizin dünyanız itibariyle ben böyle bir duada bulunmuyorum. Ama nefsim itibariyle ben liyakatımı selbediyor, liyakatım yok diyorum. Liyakatsızlığıma rağmen Rabbim ehli cennetin yoluna hidayet eylesin. Kalbimi kinden, nefretten, zarazdan ve kıskançlıktan beri kılsın. Bu onun elindedir. Nicelerini ısmarlama bu dünyaya getirmiş, liyakatlarını daha göstermeden nicelerine sultanlık bahşetmiştir. Sultan alır efradı raiyetinden bir tanesine, bir tanesine taç giydirir, ona sultanlık bahşeder. Kimse ona niçin böyle yaptın diyemez. Bir oğul ve alim lima yürittir. Bizden de içimizde pek çoklarımız, liyakatsızlığımıza rağmen Rabbim sonsuz rahmetinden ümit edilir ki Rabbim iyi kullarına yaptığı muameleyi bizlere de yapsın, meccani olarak bizleri bağışlasın. Kıskançlık, ferdi, o kıskançlığı duyan ferdi yeyip bitiren bir hastalık olduğu gibi, kin gibi bazen karşı tarafa da, bazen çok az defa, karşı tarafa da zararı dokunur. Bir yönüyle kendisini yeyip bitiren, Allah karşısında perişan eden bir hastalık olarak tesirini icra ettiği gibi, diğer yönüyle bazen tertlere zarar isabet etmesi itibariyle o yönden de insanın sırtına bir günah getirir. Kıskançlık günümüzde inkar edilmeyecek şekilde hüküm fermadır. Bunu bir kısım gazeteler terbiye ediyor. Bir kısım siyasi mahabilde terbiye ediliyor. Gayri siyasi mahabilde terbiye ediliyor. 3-5 adamı arkasına alan bir grup teşkil eden bir fert artık kendinden başka kimsenin bu millet içinde bilinir ve görünür olmasını istemediğinden ötürü karşısına çıkan herkesi rakip sayıyor. Hatta onlar da haset olmasa, kıskançlık olmasa bile kendi bir asir ruhuyla onlara baktığından, kendi duygu ve düşünce adetesiyle onlara baktığından onları da kendisi gibi kıskanç ve hasetçi görüyor. Öyle zannediyor. Onlar hakkında kıskançlıkta bulunmada belki bu duygu kendisini biraz da mazur gösteriyor. Ne yapayım alem bana karşı kıskançlık içinde. Baksana el alem herkes bir grup teşkil ediyor. Arkasına 3-5 adam alıyor. Sağa sola sevk ediyorlar. Ben de öyle yapmalıyım. Onların içinde böyle bir kıskançlık olduğuna göre herhalde ben de bu kıskançlığından dolayı mazur görülmeliyim. Onlarda vehmi olarak tasavvur ettiğim kıskançlığa karşı kıskançlık hissi içinde bulunma noktasında kendisini mazur görüyor. Habiden Allah görüyorsunuz, katmerli günah içine giriyor. Günümüzde çeşitli uzuvlar, içtimai uzuvlar, içtimai rükünler, Bu meseleyi öyle çılgınca sahneye sürdü ki Allah muhafaza buyursun. Fertler birbirlerini öldürseler bile, tekbir etme, tasvir etme mazur görülüyor. Birbirlerini öldürseler bile kendilerini yine mazur görecekler. Kıskançlıktan ötürü. Ama buna meşru bir gömlek giydirecekler. Efendim ben din ve diyanet adına bu kavgamı veriyorum. Hangi cephede olursam olayım, bu milletin hissiyatına hizmet ediyorum. Nerede bulunursam bulunayım, Kur'an'a karşıdır benim bu tavrım. Hangi yanda olursam olayım, demek suretiyle meseleye bir de meşru gömlek giydiriyorlar. Ve ondan sonra verdikleri kavga ve cihat, cihadı mukaddes oluyor. Haçlı'ya karşı yapılan cihat gibi, Bedir'den IŞİD'e karşı yapılan verilen cihat gibi, Uhud'da kefereye karşı çıkılan cihat gibi mukaddes cihat ilan ediliyor. Nauzu billahi teala, Allah'a karşı büyük cinayete intikam edilirken, içtimai rabıta bir zeber kılınırken, cemaatler birbirine düşürülürken, başlarında bir kısım adamlar, görgü bilmezler, haktan anlamazlar, Kur'an'a karşı saygısı olmazlar. Hastayı ve cemaatleri birbirine düşürmek suretiyle, bu aradaki curcuna ve her cümerce bir de cihat-ı mukaddes adını takarlarsa, bu meseleyi önlemek artık mümkün değildir. Kıskançlığı her gün biraz daha sahasını genişleten ve içtimaimizi kasıp kavuran bir hastalık haline gelmiştir. Rabbim bu korkunç marazdan içtimaimizi muhafaza buyursun. Aziz Müslümanlar, zaten kefere ve fecelerin arzu ettiği ve istediği şey de bu olduğuna birkaç defa sizin dikkatinizi istirham ettim. Sizi tüketmekle bitirmek isteyenler, Kamboçya gibi tarih sahnesinden silmek isteyenler, evvela ferden ferda, cemaaten cemaata sizi birbirinize düşürecek, sizi zayıf bırakacak ve küçük ve ednaz-ı kuvvetle üzerinize kullanacak, lokma lokma yutacaklar. Bir zamanların koca imparatorluğunun iki göl arasında ne hale geldiğini görün de hasımlarımızın size karşı bakışlarını anlamaya çalışın. Ve kendi aranızda çıkardığınız güftügü, kavgaya ve öldürmeye varan, her cümle merce varan, cihaz-ı mukaddes adı altındaki kıskançlıklar kavgasının sizi ne hale getirdiğini ve ne hale getireceğini görmeye çalışın ve anlamaya çalışın. Ecnebilerin elinde olan, ucu ecnebilerin elinde olan, ayarlanması ecnebilerin elinde olan bu meseleye karşı ehli iman basiretli olma mecburiyetindedir. Şu camiye gelen, camide Rabbine teveccüh eden, yüzünü yere koyan, kalp bütünlüğüne varmış bir insan bu mevzuda içtimai bütünlüğe de varma mecburiyetindedir. Hafizanallahu eyyâkum. Yoksa Rabbim şu kadar lütfettiği bu vatanın ve şöylesine bir araya gelmeyi dahi bir nimet olarak elimizden alır da daha asırlarca bizi yüzü yerde derbeder ve perişan bırakır. Ona niçin diye soramazsınız. Neden bunu böyle yaptın diyemezsiniz. Çünkü içtimai tevfik-i ilahinin, tevfik-i ilahinin içtimaimizde olan mutfunun en büyük vezilesi, sebebi ittifak ve yufaktır. İhtilafa düşmemektir, tasrikaya düşmemektir. Siz vesileye müracaat ve müraat etmediğiniz için Rabbim aranıza ihtilaf atarsa, sizi birbirinize vurdurur ve kırdırırsa وَأَسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَد۪يدٍ tokatını suratınıza ve suratınıza indirirse niçin ve neden demeye hakkımız yoktur. Kıskançlık korkunç bir hastalıktır. Ferdi yer bitirir, kalbi tüketir ve kalbin semerasını dinamitler. Ebu Davud'un rivayet ettiği hadis-i şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem el-hasad ye'kulul hasenat kema te'kulun nar el-hasab. Kıskançlık insanın hasenatını, kalbinin meyvelerini, inancının meyvelerini, duygularına terettüp eden, Allah'ın eltafından gelen ilahi semereleri öyle tüketir ki, ağaç odunu yiyip bitirdiği, yakıp bitirdiği gibi, kıskançlık sizin asıl mahiyetinizin, insan-ı kâmil hüviyetinizin, iç duygularınızı Allah'ın su olarak terettüp eden semerelerin öyle tüketir. Ağacın yandığı gibi hasenatınız yanar, kıskançlıkla yanar ve biter. ve yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslim'in ittifakla rivayet ettikleri hadis-i şerifte لَا تَبَاغَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَحَاسَدُوا وَيَهُدْ تَبَشْتَ لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا. Ey insanlar, kıskançlığa düşmeyiniz. Onun varsa bir sebebi de buğzdur. İnsanlara içinde kin beslemektir. Birbirimize karşı buğz etmeyiniz. Allah'ın kafir ve zalimleri çoktur. İçinizdeki bu duyguyu hiç olmazsam, milletinize karşı insanca düşünmenin mürüvvet ve meveddetin ifadesi olarak kafirlere tevcih ediniz. Milletinizin ve vatanınızın düşmanları çoktur. Kalbi hayatınızın düşmanları çoktur. Sizin yok olmanızı bekleyen, başınızın ucunda dönüp dolaşan kafirler pek çoktur. Onlara karşı buğz edin ama zinhar aranızda birbirinize karşı buğz etmeyin. Birbirinize karşı içinize kin beslemeyin. Birbirinize kıskançlığa düşmeyin ve sonra birbirinize sesinizi çevirmeyin. Birinizin yaptığı bir şeye ters istikamette gitmeyin. Birinizin getirip tercih ettiği şeyi bozmayın. Birinizin cemaate takdim ettiği şeyin aleyhinde olmayın. Bunlar işte ki kıskançlığın, hasedin ve sonra buğzun bulunuşunun gereğidir. Cemaatler bu mevzudaki muvazeneyi kaybettiği zaman bir anlayışlı olan bir topluluk, bu memlekete getirse iki tane fabrika yapsam, temelini atsa arkadan gelen bir başkası o yaptı diye onu güdükleştirmeye çalışır. Ona işlemezlik kazandırmaya çalışır. Bu defa öbür aynı şeyleri yapsa bu geldiği zaman aynı şeyleri yaptırtır. Yıllar yılı sahaya terettüp eden bir plan ve bir proje milletin refahına mahsup sahneye konur. Fakat sonra arkadan bir tanesi gelir. Ben bunda milletin zararını, vatanın zararını görüyorum diye onu kaldırır sahneden. Ve bu fakir ve geriye kalmış milletler, sırf Müslümanlıklarından ötürü kefere ve becerenin taarruzuna maruz kalmış milletler, 200-250 sene belki 300 seneden beri, birinin yaptığı planı öbürü bozmak suretiyle, birinin attığı temeli öbürü mahsus etmek suretiyle, şimdiye kadar sadece yapma ve bozma işleri devam etmiş, fakat milletin gelecekteki refah adına maalesef ve bincere maalesef hiçbir şey yapılamamıştır. Çok uzak tarihe dair belki misalleri bilemiyorum ve bilemeyiz. Ama tanzimattan bu yana, grup zihniyetle düşüncesinin, hizip anlayışla düşüncesinin çok ağır basmasıyla, biz şu millet ve şu vatanın kaderinde oynanan şeyleri çok iyi biliyoruz. Bir avuç bir cemaat bir araya geldiği zaman başkalarının yaptıkları şeyleri alt üst etmiş. O onun işine ve düşüncesine sırtını çevirmiş. O da berikinin plan ve projesine sırtını çevirmiş. O onun üfulesine sırtını çevirmiş. O onun tasarrufuna sırtını çevirmiş. 14 asır ötesinden gelen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hayat bahş olan sesi ve soluğu. لَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا. Birbirinize sırtınızı dönmeyin. Birbirinize karşı tepkiye ve zıtlığa girmeyin. Birbirinizin düşüncelerine karşı karşı koymayın. Birbirinizin plan ve projelerini alt üst etmeyin. Temellerine kıymayın. Birbirinize sırtınızı dönmeyin. Ey Allah'ın kulları! Kardeşsiniz, kardeş olunuz. Bir vücudun uzuvları gibisiniz. İttifak ve ittihad ediniz. Ancak bununla düşmanın savretini kırabilirsiniz. Ancak bununla düşmana karşı koyabilirsiniz. Yoksa çevrenizden, davranışlarınıza bakıp da kıs kıs gülen düşmanlarınızı memnun ve mesul etmiş olacaksınız. Milletinde ihtilaf-ı tefrika endişesi, köşeyi kabrimde hatta bir karar eyler beni. İttihad etmekken adaya karşı çaremiz, İttihad etmezse millet darizar eyler beni. Ruhun şad olsun Yavuz. Anadolu'daki birliğin bozulmasına karşı büyük dertli ve büyük bilgir, Şiilik saldırısına ve tecavüzüne karşı, Memlük'ün anlaşılmaz davranışına karşı, kalbi yaralı seyyidine Hazreti Yavuz. Anadolu insanının derdini 4-5 asıraya böyle dile getiriyor. O birliği kurmaya çalışıyor. İftirak ve itilafın karşısına göğsünü geriyor, cepheden cepheye atılıyordum. Belki o dert ve zam idi ki, o keder ve hüzün idi ki, bir tarafından şir pençe namıyla bir yara halinde çıktım. Koca atları yere seriverdi. Bu ağır yük ve vebalin, bu büyük mesuliyetle duyarlığın altında ancak 8 sene bu milletin kader üzerinde rolünü oynayabilmiştim. At üzerinde binmemiş, birlik demiş bir bayrak taşımış, sağa sola koşmuş, şir pençe kendisini yere sereceği ana kadar bu milletin derdim. Kafiri memnun ve mesrur edecek, Resulullah'ı mahzun edecek bu milletin derdim. Gökleri halimize ağlatacak, vıcık vıcık yerlerinde durumumuza güldürecek bu milletin derdim. Birbirine karşı kıskançlığın neticesi, sırt çevirme, meziyetlerine göz kapamam, faziletlerini inkar etmem. O kadar ki kendi kanaat ve düşüncesine ters olarak gökten Hazreti Cebrail gelse diyecektir ki vallahi ben Cebrail Mebrail'i seviyorum. Geç belanı nereden bulursam bu Cebrail'i seviyorum. Ben kendi düşüncemde adam istiyorum. Diyecek kadar bu mevzuda şeytana yaklaşmış ve Allah'tan uzaklaşmış fertlerin ve cemaatlerin bu millet adına işledikleri cinayeti tarif ve tavsiften kendimi aciz görüyorum, ifade etmek için kelime de bilmiyorum. Kıskançlık bir sarafan gibi içimize girmiş milleti bir çift duruyor. Gaziantep'te yakın tarihte bir koleradan bahsedildim. Tırpanlama milletin içine girdi, sağa sola yatırdım. Kıskançlığın ne büyük bir hastalık olduğunu idrak etseydik, cemaatçe kolera karşısında durduğumuzdan daha hassas, daha titiz olarak bunun karşısında duracak ve bu sarafanı yok etmeye çalışacaktık. Onun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyururlar ki, kaynağıyla pek tespit edemedim, Taberani rivayet etme ihtimali olan, seyusibu ümmeti dâbul umem, kâlu ve mâ dâbul umem. Ümmetime endişe ediyorum, ümmetlerin başına gelen milletler hastalığı ümmetimin de başına gelecek, endişe ediyorum. Ümmetimin başına belalar gelip çullanacak, endişe ediyorum. Korkunç hastalıklar ümmetimi dize getirecek, endişe ediyorum. Endişe ediyorum sözü yok, fakat istikbara mahtup bir harf ve seyusi bu sözüyle bir ekran başında istikbara mahtup cereyan eden şeyleri gören Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin başına gelen bu türlü şeylerden daima dahiler ve rahatsız idi. Ve sahabi de aynı endişeye, endişe dolu bir tonla mukabele ediyor. قَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهُ وَمَا دَعُوا الْاُمَمُ Ümmetlerin, milletlerin hastalığı nedir? Nedir ki endişe ediyorsunuz ümmetinizin başına geleceğinden ötürü? اَلْاَشَرُّ الْبَطَرُ buyuruyor Resul-i Ekrem. اَتَّكَاتُرُ وَالتَّنَافُسْ فِي الدُّنْيَا وَالتَّبَاغُدُ وَالتَّحَاسُدُ حَتَّى يَكُونُ الْبَغِي ثُمَّ الْهَرْجِ اَوْ كَمَا قَالُ Sahih ümmetlerin maruz kaldıkları hastalıklar eşer ve basardır. Çatır keyif ve serazat yaşamaktır. Millalarda hayat sürmektir. Sefil arzularını tatmin etme istikametinde her türlü mezellete katlanmaktır. Varlığı sadece cismaniyetten ibaret görmektir. Hayvaniyet ve bediniyete hizmet etmektir. Hayatı içki masalarının başında görmektir. Zina mahfillerinde, zina meclislerinde hissetmektir ve duymaktır. Hırsızlığı kandırmayı, dalavereyi ve aldatmayı meziyet saymaktadır. Eşerri basardır. Kanser gibi hastalıktır. Ve sonra devam buyuruyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ettekâsır ve tenâfüsid dünya. Dünyada çoklukla iftihar, çoğalma uğruna kavga verme. Kemmiyet hastalığına tutulma. Ya kendi kabile ve taifetinin çokluğuyla övünmen veya mensup olduğu klik, siyasi sayısı siyasi, o kliğin çoğalması istikametinde gayret sarf etme. Hakka hizmet etme değil, hak zekinesini taşıma değil, başkalarının yaptığı hizmet omuz verme değil, başkaları ne getirirse getirsin, ben benim getireceğim şeye taahhüt ediyorum düşüncesiyle hareket etme. Başkaları cennet getirse dahi lazım değildir. Ama benim getireceğim cennet, cehennem hoştur. Düşüncesi istikametinde hareket etmem. Kemniyet hastalığı ve sonra vettenafüs fi dünya. Dünya istikametinde kıtla içinde hareket etmem. Haset yapmam, kıskançlığa düşmem. Cenab-ı Hakk'ın marz-ı sufarisini tahsil istikametinde tenafüs dediğimiz kıtlanın zararı yoktur. Başkalarında olan meziyetler bende de bulunsun düşüncesinin zararı yoktur. Ama dünya istikametinde bir kıtta zararlıdır ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu da hastalıklar arasında saymaktadır. Ve sonra buyuruyor وَالْتَبَاغُسُمْ وَالْتَحَاسُسُمْ birbirinize karşı buğz etmeniz, içinizde birbirinize karşı alev alev kin beslemeniz ve sonra tatmin olamadığından ötürü bunun hasede ve kıskançlığa dönmesi. Kin ve nefret ve intikam alamazdığınızdan ötürü bütün bir hayat boyunca sizi yiyip bitirecek, amelinizin zevkinden mahrum bırakacak, kalbi hayatınızı söndürecek, ruhi hayatınızı hakime çekecek, alev alev içinizde yanan bir kıskançlık hastalığına iş gidip incirar edecek, dayanacaktır. Hatta yekunul bahd. O hale gelecek ki birbirinize karşı taşkınlıklarınız olacak. Aynı dava ve aynı düşüncedeki insanlar, aynı cephedeki insanlar, aynı istikamete top sallayan insanlar, birbirlerine karşı taşkınlıkları olacak. İnkar-ı uluhiyet davası karşısında, ilhak davası karşısında, ateizm karşısında, müşterek bir hedefin salikleri olan kimseler, bu kıskançlıktan ötürü bağya gidip dayanacaklar, birbirlerine karşı taşkınlıkları olacak. Aynı kalede fazlal deliklerine toplarını yerleştirecekler. Aynı hedefe doğru top atarken, arasına da toplarını kendi cemaatler içinde çekemedikleri kimselere tanılayı verecekler ve cephelerini bozacaklar. Sümmel her diyor. Bu günü görüyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Taasüs ve tebaüz bağıya gidip dayanacak ve sonra da herk olacak. Başka bir yerde her cümerci anlatırken sahabi sorar, قَالُ يَا رَسُولَ اللّٰهُ وَمَا الْهَرْجِ قَالْ الْقَسْمُ Herç nedir ya Resulallah? Hatirdir. Başka bir yerde de bunu değişik şekilde vücuha kavuşturur, tefsir ederler. Kim kimin için öldürdüğünü bilmeden öldürecek, kim niçin öldürüldüğünü bilmeden o da ölecek. Ne öldüren bilecek, ne de ölen bilecek. Evinden çıkacak, arabasıyla bir yere gidecek, ondan sonra çapraz gibi ateşlemeye maruz kalacak, yıkılıp gidecek. Sonra gazete manşetlerine mevzu, sonra radyo ve televizyona mevzu olacak. Bakacaksınız başka tarafta da bir tanesi aynı şekilde ölecek. Her gün, her sokakta, her vadide sine görüsü topluyor gibi cenaze toplayacaklar, el-herç. İş gidip herçe dayanacak. O kadar ki cepheler içinde dahi, dahili vuruşmalarla sürtüşmeler olacak. Bu kadar mürüvvetsizlik, bu kadar insanlıktan uzaklaşmam, bu kadar cenavarca duyguların ve düşüncelerin geliştirilmesi, insanı hayatımızın aleyhine işleyen bir hususlardır. İnsanlığımızı söndüren ve öldüren, bizi Frankenstein'in hostakları haline getiren korkunç hastalıklardır. Rabbim bu milletin kalbine selamet ihsan eylesin. Kendini yemesine bir son verilsin. Onu bu girdaptan kalas buyursun. Size Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanıyla meseleyi intikal ettirdim aziz Müslüman. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Onun sözleriyle arz etmeye çalıştım. Bir mesele belki kapadı, kaldı. Belki o mevzuda teracüze düşersiniz endişesiyle üzerine dönüp yeniden onu arz etmek istiyorum. İnsanın bir başkası elinde bulunan nimetin zevalini, hizmetini arz etmesi bir hasettir. Onun elindeki nimetin kendinde bulunmasını arz etmek de bir tenafüs, bir kıptadır. Ama Kur'an-ı Kerim görüyoruz ki bu ikinci şirk çok günah sayılmasa bile buna dahi parmak basıyor ve bunu da memnunlar arasına sokuyor. وَلَا تَتَمَنَّا مَا فَضَّلَ اللّٰهُ بِهِ بَعْدَكُمْ عَلَى بَعْضٍ Allah'ın bazınızı bazınıza üstün kıldığı şeylere karşı göz dikmeyin. temennalara tutulmayınız, arzu etmeyiniz, belle gönül bağlamayınız onlara demek suretiyle. Başkalarının elinde bulunan şeyin gitmesi ve celali şöyle dursun ki, o hasettir, kıskançlıktır, memnudur, takviyen haramdır. Başkalarının elinde olan şey benim olsun. O bilakıp da aranızdaki içtimai rabıtayı bozmak itibariyle zararlı olabilir. Bir de bunun daha derisinde daha talim bir şey vardır. Dünyaya masuf değiller, Rabbin rızasını kazanmam, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i hoşnut etmem, ahiret hayatı adına kendisi için mahzup keyfiyeti ihraz etmek için verilen kavgadır. Kur'an bu mevzuda terkibat yapar. Binaenaleyh böyle bir tenafüsle çıksa, bu yerinde vakit, yerinde sünnet, yerinde müstehap, yerinde de mendup olur. Biz Allah'ın rızasını kazanma istikametinde sahip edecek ve gayret göstereceğiz. وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ İşte bu gibi meselede aklı başında olan kimseler yapıyorlarsa yarış yapsınlar. Müsabaka yapılacak bir mevzudur. سَابِقُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ Allah'ın mağfiretine ve bir de cennete karşı yarışa girişi veriniz. Müsabaka yapıveriniz, Allah buyuruyor Celle Celaluhu. O cennet ki, onun arzı arz ve semavat kadardır. Onun genişliği arz ve semavat kadardır demek suretiyle. Böyle bir cenneti kazanmam, ve rızasına makar olma istikametinde sizi Allah yarışa çağırıyor. Demek ki Allah'ı hoşnut etmem, Resulullah'ı memnun etmem ve ukrevi hayatımız adına olan böyle bir gıpta terhif ve teşvik veren bir gıptadır. Rabbim gıpta hissini zaten bu istikamette sahibe gayret yapalım diye vermiştir ki sırat-ı müstakim anlayışı da budur. Bu his olmasaydı biz cennete arzu etmeyecektik. Başkalarının gittiği cennete gitmeyi arzu etmeyecektik. Cennete arzu edelim diye. İzzeti gerçek izzet arzu edelim diye. Nimet ve rızvan arzu edelim diye. Başkalarının ukrevi mazhariyetlerine mazhar olalım diye Allah bu duyguyu içimize koydu. Bu duygunun suistimal edilmesi her kümelce gidip dayanıyor. Yerinde kullanılması cenneti kazandırıyor ki bu sırat-ı müstakimdir. Hasetle, kıskançlıkla tenaffüs dediğimiz gıptayı birbirinden tetkik etmemiz lazım. Birincisi katiyen haramdır. اِنْتَنْ تَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُعْهُمْ وَاِنْ تُصِبْكُمْ سَيَّاتٌ يَفْرَحُوا بِهَا Kur'an-ı Kerim nerede haseti ele alırsa kafirlerin ve münafıkların sıfatı olarak ele alıyor. Ve kınıyor, kınayarak onun üzerinde duruyor. اِنْتَنْ تَسْكُمْ حَسَنَةٌ Habibi Zişan'ın eğer sana bir hasene isabet etsem, senin Rabbin sana bir hasene lütfetsem, gözünü aydın kılacak, İçine inşirah verecek, kalbine su serpecek, bir şeye mazhar olursan, onlarda bir kararma, bir küsme göreceksin. Bakacaksın kararıyorlar, bir memnuniyetsizlik ishal ediyorlar o kafirlerle münafıklar. وَاِنْ تُصِبْتُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَمْ Başına bir musibet gelince de sevince kapılacaklar, bayram yapacaklar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in Uhud'da başına gelen küçük gayelerden ötürü, sen münafıkan demek yani müşrikleri bayram yapıyorlardı. Ama melekler ve yerden melekleri temsil eden ashab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlar da keder ve üzüntü içindeydiler. Hasedi Allah Celle Celaluhu kafirlerin sıfatı olarak bize takdim ediyor. İçinde haset taşıyan bir insan içinde kafirliğe ait bir mana taşıyor demektir. وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِمَالِكُمْ كُفَّارٌ حَسَدًا مِنْ عِنْدَ اَنْفُسِهِمْ Nice o kafirler vardır ki, وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اَهْلِ الْكِتَابِ arzu ederler. لَوْ يَرْدُونَكُمْ مِنْ بَعْدِ اِمَالِكُمْ كُفَّارٌ Ah keşke derler, sizi bir geriye kaydırsak, geldiğiniz yere otursak, sizi Hazreti Muhammed rayından çıkartsak, yeniden sizi küfre getiren istek buna muvaffak olsak, arzu ederler bunu. Yeniden sizin küfre dönmenizi, hasetlerinden ötürü, Hazreti Muhammed'i çekemediklerinden ötürü, esir şebekeler içinde Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam tek başına kavga verecek ve hepsinin de üstesinden gelecektir Allah'ın tevfik ve inayetiyle. Kıskançlık, fettarlık, kendi şahsi hayatlarında da yıkan bir marazdır. Devri risalet kenahide çereyan eden şu vasaya bakın. Mughayre İbn-i Şube naklediyor. Radıyallahu anh. Henüz Müslümanlığa gözümü açmamıştım. Kafirler arasındaki arkadaşlarımla hemhal ve hemdemizim. Ebu Cehil'le Mekke'nin bir sokağında yürüyorduk. Amr ibn Hişam. Ebu Cehil Müslümanlıktan sonra inadından, temerrüdünden, bağnazlığından, bağışlar yobazlığından ötürü kendisine Müslümanlar tarafından takılmış bir isimdir. Hakkın düşman olduğundan ötürü, basılın tarafkir olduğundan ötürü Müslümanlar tarafından kendisine takılmış bir asır. Cehaletin, küfrün, anlayışsızlığın babası demektir. Adı Amr ibn Hişam. Mekke'nin bir sokağından geliyordu. Karşımıza Al-Karasın'da Emin diye tanınan Muhammed'ül Emin çıktı sallallahu aleyhi ve sellem. O karşısına çıkan herkese, kendisini çok iyi tanıyan herkese, takdim ve tebliğ tekniği içinde, metodu içinde, ürkütmeden, kaçırmadan dinin emirlerini neşr ve tebliğ ederdi. Amr ibn Hişam da benim karşımıza geldi. Yine bize aynı şeyleri tebliğ etti. Kim bilir kaç sokakta, kaç defa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem nazil olan emirleri onlara tebliğ etmiştir. Kum fe enzir ve rabbeke fekabbir. Fermanı sübhanesine uyarak yatağından ve rahatından uzaklaşmış, halkı intihar ediyor, ayrı yolun encamından sakındırıyor ve Allah'ı tazim ediyordu. Yine aynı şeyi yaptım. Mughayre İbn-i Şube ve Amr ibn-i Hişam, sonraların Ebu Cehil'i dinledikten sonra, Ebu Cehil aynen şöyle dedi. Eğer senin peygamber olduğuna inansarsın, zaten senin karşında tavza ve cihat vermeyiz. Senin karşında tavza verdiğimize göre, mücadele ve mücadele ettiğimize göre, senin peygamberliğine inanmıyoruz demektir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i İshak anlatıyor. Ayrılıp gittikten sonra Mughayre İbn-i Şube diyor ki daha sonra büyük sahabiler arasında yerini almıştım. Amr ibn-i Hişam bana şöyle dedi. Vallahi dedi Muhammed doğru söylüyor, kasem ederim. Doğru söylüyor dediği şeylerden. Onda kizve, yalana, hilafi, vaki, beyana rastlamadık. Onda doğrunun dışında ne bir beyan ne de bir tavır görmedik. Her haliyle doğru sıddik. Doğruluğu temsil ediyor. Ne var ki? Haşimoğulları diyorlar ki Sidane bizde Mekke'nin efendiliği. Rifade bizde hacılara yemek verme işin. Sikaya bizde zemzemden su verme işin. Mekke'ye ait bu mukaddes vazifeleri öhdelerinde bulunduran Haşimiler bir de peygamber bize vermezse ben bunu çekemem diyor. Çekemem kıskançlığa bakın. Çekemem diyor hasede bakın. Hazreti Muhammed'e karşı o haşin, o canavarca tavırları onu sevk eden şey, demek ki o kâmet-i bâleye karşı sırf hasedin ifadesiymiş. Hasret Hazreti Muhammed'e zarar vermiyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onu çekemeyenler ona zarar veremiyorlar. Belki kendilerine zarar veriyorlar. Ukrevi hayatlarına mal olduğum, Rabbin Rahmani, Rahimiyetinden ve Rahmaniyetinden mahrumiyete sürükleyip götürdüğü gibi müşriklerden de pek çoğunu baş aşağı getirdi. Kıskançlık. Kıskançlık hissetmeyen Seyyidina Hazreti Ebu Bekir ve Ömer, Allah ikisinden de razı olsun, aleyhissalatü vesselam'ı tanıdıkları zaman niçin ona geldi de bize gelmedi demediler. Kulun bana yetişimde de yangın var. Dedim zahirde mi aşık dedi, ifade yangın var. Sefine kalbine yağlı taçavru attı neydoz. Bülent avaz ile dersin deryada yangın var. Deryasıyla, derdiyle, bahtıyla yanıyor, cayır cayır yanıyorlardı kıskançlıkları içinden. Bunu söndürmek için tulumda diye kullandıkları şey ateşlerini iyice artırıyordu. Hazreti Muhammed'e karşı kıskançlık duyuyorlardı. Kendini aşan Abdullah İbni Selam, onu cennetle müjdelenen 11 kişi ise 11.'si olarak sayarlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye teşrif etmiştir. bu Yahudi alimi bin bir merak ve iştiyak içinden Medine'ye yolculuk yapacak, Tevrat'ta hattı çizilmiş, Eşya Aleyhisselam'ın suhufunda anlatılan, Daniel Aleyhisselam'ın suhufunda anlatılan, İncil'de İncil'in nüshalarında anlatılan, ahir zamanın efendisi, Seyyidin Hazreti Mesih'in paraklit diye adlandırdı. Hakkı batıldan ayıracak insan, onun gelmesi için benim gitmem lazım diyen, onun gelmesi şerefine kendi gitmeye razı olan, Hazreti Mesih'in dilinde bu şekilde manasını bulmuş insan, Abdullah İbni Selam'ın cidden merakını tahrik etmişti. Hazırdı. Kalbiyle, hissiyle, bütün duygularıyla hazırdı. Bir gün bir akabeden, Kuba'ya yakın bir akabeden, Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'ye şeref kudum buyurmasını, Medine'li çocukların, فَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ سَنِيَّاتِ الْوَدَى وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا بَعْدَ اللّٰهُ دَا diye deflere vurup Resul-i Ekrem'i karşılamalarıyla müşahede etti. Peygamber Medine'ye geliyordu. Yaşlı ve genç, çoluk çocuk, kız ve erkek. Semiye'yi vedada toplanmış, Kuba'ya yakın akabeyi sarmış, yolun sağını solunu tutmuş, insanın son halaftarını istikbal ediyorlardı. Medine'nin kendisi, Mekke'nin kendisinde, kendi bağrında kendisine yer vermediğine, Medine tertemiz keçesini kaldırıyor, buyur ya Muhammed diyor, bağrını açıyordu. Ve Medine halkı da böyle şerefli bir misafiri şerefle istikbal ediyordu. Herkesle beraber Abdullah İbni Selam da duydu. Gizli merak içindeydim. Hak şinastım. Böyle bir meselede hakkı müşahede ederse kabul edecektir. Onun için Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın misafir olduğu haneye koşuverdim. Efendimiz aram buyurmuşlardı, istirahat ediyorlardı. Böyle şerefli bir misafiri şerefle istikbal ediyordum. Herkesle beraber Abdullah İbni Selam da duydu. Gizli merak içindeydim. Hak şinastım. Böyle bir meselede hakkı müşahede ederse kabul edecektir. Onun için Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın misafir olduğu haneye koşuverdim. Efendimiz aram buyurmuşlardı, istirahat ediyorlardı. Sahabe-i kiram başında pervaneler gibi uçup duruyordum. Abdullah İbni Selam içeriye girdi. Bu büyük insan içeriye girerken, daha rengindeki tüllenmelerden, içinden geçen şeyler okumaya başlamışlardı. O adım adım, ruhen de yaklaştığı insana yaklaşırken, dudaklarından şu sözler dökülüyordu. Vallahi bu simada yalan yok diyordu. Muhammedur Resulullah, bu Allah'ın elçisidir. Musa Resulullah gibi, İsa Resulullah gibi, Adem Resulullah gibi, Nuh Neciyullah gibi, Muhammed Resulullah'dır diyordum. Biri kendini aşıyordum, ruhuyla bütünleşiyordum, Rabbi ile münasebete geçiyordu ve sonsuz nurun içine giriyordum. Başkaları ise buna karşı haset içinde, kıskançlık içinde, kalp demeresinden mahrum, kalbi dünyalarıyla beraber ruhi dünyalarıyla beraber cismani hayatları, her şeyleriyle yıkılıp gidiyorlardı. Hafizan Allah ve İyyakum. Rabbim bu kötü akıbetten sizi ve beni muhafaza buyursun. Aziz Müslüman, kıskançlık hissi, işte kitin hissi kıskançlığa sebebiyet veriyor ve insanın ciddi mahrumiyetlerine yol açıyor. Kıskançlığa götüren bir diğer sebep de kibirdir. İleride ahlak-ı seyyiye adına bahsedeceğim iki maddeden bir tanesi olsun inşallah. Bir tanesi böbürlenme, kendisini büyük görmektir. لَوْ لَا مُسْلِلَ هَذِي الْقُرْآنَ لَا رَجُلٌ مِنَ الْقَرْيَتَيْنَ عَظِيمٌ Mekke müşriki böyle diyordu. Efendimiz'den ab-ı hayat gibi akıp gelen suya karşın, içağlayan gibi akıp gelen ırmağa karşın, cennet meltemi halinde esip esip gelen ruhları okşayan melteme karşı, Bahadır nesline karşı böyle diyordum. Hazreti Muhammed'e bu Kur'an ineceğine, ya Taif'te Mesud ibn-i Amr-ı Setefi'ye veya Mekke'de Velid ibn-i Muğayri'ye inseydi ya, bunların evladı yali çoktu, servetleri boldu, koca koca göbekleri vardı, debdebe ve ihtişam içinde yüzüyorlardı. Gele gele peygamberlik Ebu Talib'in yetimini geldi buldu. Şu iki büyük adama gelseydi derken ciddi bir kibirle hareket ediyor. Kibir akabesini aşamıyor. Hazreti Muhammed'e ulaşamıyor. Ve helak olup gidiyorlardı ikisi de. İçten içe kendini beğenmem. Mahveden hastalıklardan bir hastalık olarak yine kıskançlığa sebebiyet veriyor. Hak'tan istifadeyi engelliyor. Manen terakki bizimize bir akabı olarak karşı çıkıyor. Mâ entüm illâ beşerum mislunâ. Seyyidine Hazreti Mesih'in elçilerine karşı Antalya hakkının küfür ve küfran içinde mukabeleleri bu idi. Siz de bizim gibi bir insansınız. Başka bir yerde eğer beşere itaat edersek biz kutsanda oluruz. Bizim gibi insana nasıl itaat ederiz? Başka bir yerde nasıl peygamber bu? Bizim gibi sokaklarda geziyor ve yemek yiyor diyorlardı. Kâffel Kur'an-ı Mecid. Bel acibu en câ'ehum münzirun minhum. فَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ اَيْذَا مِتْنَا لَكُنَّا تُرَابًا ذَٰلِكَ رَجُمْ بَعِيدٍ Kendi anlayışları içinden, Kur'an'a karşı onun haber verdiği şeylere karşı şaşkınlık içindeydiler. Taaccüp ediyorlardı ve kendilerini aşamıyorlardı. Beyanı Kur'an'a kulak kesilemiyorlardı. Ve onun için işlerinde ciddi bir kıskançlık besleniyor ve gelişiyordu. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı çekemiyorlardı. Maksatların felç olması da kıskançlığı alır götürür insanın. İnsanın tatmin olabileceği belli unsurlar vardır. Ve bunlar sınırlıdır. Bu sınırlı şeylere sınırsız eller teveccüh edince, hepsinin maksadına kâfi gelmediğinden ötürü kıskançlık olabilir. Belli makam ve mansıplara binlerce talip çıkınca kıskançlık ortaya çıkar. Ve keza riyaset sevgisim, başta bulunma sevgisim, Nobel armağanı alma sevdasına tutulmam, devletler arası müsabakalarda birinci olmam, siyasette birinci olmam, partide birinci olmam, klikte birinci olmam, kitap yazmada birinci olmam, şiir yazmada birinci olmam, başkalarına karşı insan içinde kıskançlığı uyaran, tahrik eden, kıskançlık mikrobunun gelişmesine müsait vasıflardan bir tanesidir. Ve günümüzün insanını derbeder ve perişan eden vasıflardan bir tanesidir. Rabbim her hususta bize hücum eden, sağdan ve soldan gelip bizi tüketmek isteyen, bütün bu maddi ve manevi hastalıklara karşı, kalbi ve ruhi emrete karşı, insanımızın dizine derman, kalbine ter versin, ona mukavemet ihsan eylesin. Bu aşırı hastalıklar karşısında Rabbim ona sıhhatini, afiyetini lütfeylesin, iade buyursun. İnşallah bu millet ileride milletler adına çok büyük hayırlar yapma vesile olsun. Rabbim bununla da bizi serfiraz kılsın. Lillahi Teala'l-Fatiha.